Radio 1 met Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Samenwerken met China is fout, dat vindt een aantal deskundigen, omdat de Chinese politie de mensenrechten schendt. Toch werkten drie Nederlandse toplaboratoria de afgelopen jaren samen met Chinese wetenschappers aan het ontwikkelen van gevoelige DNA-technieken. Zometeen vijf vragen hierover in Blok en Twan. En als gevolg van de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China is de prijs van katoen flink duurder geworden. Wat gaan wij daar in onze portemonnee van merken? En hoe gaan die prijzen zich ontwikkelen? Eerst het NOS-journaal. Met Jelle Visser. Koning Willem-Alexander praat vanmiddag met gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire. Vijf gedupeerden schreven hem een brief en vroegen de koning om hulp. Ze wilden ook excuses. De Rijksvoorlichtingsdienst bevestigt dat de koning met de ouders praat, maar wil niet zeggen of de koning ook excuses gaat maken. Het is voor het eerst dat de koning met slachtoffers van de toeslagenaffaire om de tafel zit. De volgende fase van de kabinetsformatie zal anders verlopen dan gebruikelijk. Dat zeggen de nieuwe informateurs Remkes en Koolmees. Anders dan bij eerdere formaties moet er nu echt een beknopt regeerakkoord komen, zegt Koolmees. Noem het een experiment met een beknopt regeerakkoord en daarna dus het regeerprogramma. En we zullen dus werkende weg moeten kijken hoe het gaat, hoe je dat vorm moet geven. Of dat lang of kort gaat duren, kan ik nu niet zeggen. En we willen ook niet aan voorspellingen wagen. Het gaat erom dat we resultaat boeken. Ook moet het beoogde kabinet van VVD, D66, CDA en ChristenUnie werk gaan maken van de veelgevraagde nieuwe bestuurscultuur. Op deelonderwerpen mogen ook andere partijen meepraten. Remkes spreekt van een mooie, maar ook ontzettend lastige klus. Het vragen naar een coronatoegangsbewijs in onder meer de horeca is niet onrechtmatig en kan doorgaan, aldus de rechtbank in Den Haag. De zaak was aangespannen door een advocaat die het niet eens was met het coronabeleid. De Duitse politie heeft 10 mensen aangehouden vanwege witwassen. De opbrengst zou deels gebruikt zijn om terreurorganisaties in Syrië te financieren en verdiend zijn met drugshandel. De criminelen sluisden via het Hawala-netwerk zo'n 100 miljoen euro weg. En de 22-jarige man die vorige week werd opgepakt in Os nadat hij een prullenbak in brand had gestoken, wordt nu ook verdacht van de brandstichtingen bij twee basisscholen. Volgens het OM blijkt dat onder andere uit zijn telefoongegevens. LinkedIn moet het verwijderde profiel van Tweede Kamerlid Wiebren van Haga binnen 3 dagen terugplaatsen. Dat heeft de rechter bepaald. Het account van Haga werd verwijderd nadat hij het sterftepercentage van corona had gebagatelliseerd. Ook zei hij dat mondkapjes niet werken. Volgens de rechter heeft LinkedIn zijn beleid voor misinformatie op het platform nauwelijks uitgeschreven. Ook is niet goed vermeld waarom het platform bezwaar had tegen de berichten van Haga. Presentator Sven Kokkelman verlaat na 28 jaar Omroep KRO en CRV. Hij stapt over naar Omroep WNL. Dat maakte hij vanochtend zelf bekend op NPO Radio 1. Dat was geen makkelijke beslissing om na zo'n lange tijd bij deze omroep te vertrekken. Maar de plannen en de ambities van WNL, met name op het gebied van journalistiek, politiek en economie, zijn zo enthousiasmerend voor mij dat ik heb besloten om die reden over te stappen naar WNL. Kokkelman vormt vanaf januari een nieuw duo met Fidan Ekes in het programma Op 1. Eerder presenteerde Kokkelman Op 1 al een aantal keer voor KRO en CRV samen met Talita Muse. WNL is definitief toegelaten tot het omroepbestel en krijgt daarom meer zendtijd op radio en televisie. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Vanuit het noorden droog en wat zon. Het is ongeveer zo'n 15 graden. Morgen droog, eerst kans op mist, later op veel plaatsen zon. Het wordt dan een graad of 16. Dankjewel Jelle. Gaan we naar Dennis Mooij van de ANWB. Goedemiddag Dennis. Een hele goede middag. Op de A1 richting Amsterdam heb je tussen Naarden en Muiden nog zo'n 20 minuten vertraging. Dat heeft te maken met een ongeluk. Op de A6 vanuit Lelystad naar Muiden loopt het daardoor ook vast. Voor knooppunt Muidenberg 10 minuten extra. En op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam. Tussen knooppunt Del en Hardingsveld-Giessendam staan 2 files. Bij elkaar opgeteld heb je daar 20 minuten extra nodig. Ster. Bijdrage aan een beter milieu. Vervang je halogeen- en gloeilampen door Philips LED-lampen. Deze week bij Hubo 2 plus 1 gratis. En lever je je oude lampen in bij Hubo, dan planten we er bomen voor terug in het Hubo-bos. Hubo helpt. Vanavond in Close-up een documentaire over performancekunstenaar Marina Abramović, die in haar verleden duikt tijdens een bezoek aan haar geboortestad Belgrado. Marina Abramović in Close-up vanavond om 11 uur op NPO 2. Als SASAS er niet was? Ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op sasas.nl. SASAS, uw meedenkende verzuimspecialist. Het kan je zomaar gebeuren. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Ondanks keihard revalideren staat je leven volledig op zijn kop. En niemand die je daarmee leert om te gaan. Daarom is er Restart, een nieuw programma van Handicap.nl. Restart helpt mensen hun leven opbouwen na revalidatie. Dat kan alleen met jouw hulp. Word supporter van Restart op handicap.nl. Last van reumatische pijn door artrose of artritis? Atrosan-tabletten van Avogel helpen bij milde gewrichtspijn en reumatische pijn. Het is een natuurlijke pijnstiller op basis van Harpagophytum. Het mag dagelijks gebruikt worden. Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Hey ondernemer, heb jij net je eerste winkel geopend? Maar wil je heel Nederland veroveren? Dan heeft KPN internet dat jou kan bijbenen. Supersnel en stabiel, extra veilig en service die altijd voor je klaarstaat. Dus wat je ook van plan bent, onderneem op volle snelheid met zakelijk internet van KPN. KPN, het netwerk van Nederland. Nu de eerste 4 maanden gratis met de hoogst haalbare snelheid op jouw adres. Kijk op kpn.com/zakelijk. Ster. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Goedemiddag. Vliegende ratten, zo worden duiven vaak genoemd. Maar die titel zijn ze absoluut niet waard, zegt de voorzitter van Stadsduivenhulp Nederland. Moeten we de stadsduiven dan maar omarmen? Zometeen meer hierover. En zonder hulp van een vliegtuig of auto de wereld rondreizen. Dat deden Zoe en Olivier. En in 4 jaar tijd reisden ze 40.000 kilometer. Te voet, te kano, per zeilboot, op skis en op skates. En soms 4 weken zonder douchen. Hun relatie is nog steeds aan trouwens. Inmiddels zijn ze weer terug en ze zijn straks hier met goede tips en met waardevolle levens. Inzichten. Maar eerst DNA-techniek uitwisselen met China. Drie onderzoekslaboratoria, waaronder die van het Erasmus MC en het Nederlands Forensisch Instituut, hebben de afgelopen jaren samengewerkt met Chinese onderzoekers op het gebied van high-tech DNA-onderzoek. Volgens sommigen is deze samenwerking fundamenteel fout. Daar willen we meer over weten en daarom... 5 vragen over... DNA-onderzoek doen met China. En die 5 vragen stellen we aan sinoloog Fred Sengers. Goedemiddag, Fred. Goedemiddag, Mischa. Ik ben geen sinoloog trouwens, hoor, maar ik weet wel het een en ander van China. Ja, dat is goed dat je dat herstelt, inderdaad. Is jouw DNA bekend in China? ik heb het in ieder geval niet vrijwillig afgegeven. Nee. 5 vragen, daar gaan we. 1. Over welk soort DNA-techniek hebben we het hier? Ja, waar Follow the Money vandaag over publiceert in samenwerking met RTL Nieuws. Dat gaat om studies van het Erasmus Medisch Centrum naar wat ze DNA-fenotypering noemen. En daarmee kun je vaststellen wat iemands zichtbare fysieke eigenschappen zijn. Dus je hebt dat DNA en dan kun je eigenlijk voorspellen wat de etnische afkomst en geslacht van iemand is. Dat zijn wel bekende voorbeelden. Maar het gaat ook om gezichtskenmerken, lichaamslengte, oogkleur en haarkleur. Dus als je de DNA hebt, dan kun je dat allemaal vaststellen. En er is ook een studie dat betrof research naar verwantschapsonderzoeken. En FTM, Follow the Money, meldt ook dat het Nederlands Forensisch Instituut cursus heeft gegeven aan Chinese politiemensen. Ja. En RTL Nieuws en Follow the Money hebben ontdekt dat het gaat om een web van verbindingen tussen Nederlandse DNA-wetenschappers, Chinese onderzoekers en politie. 2. Hoe komt een samenwerking op dit niveau tot stand? Ja, soms heel toevallig, doordat een hoogleraar die gaat naar een congres met allemaal vakgenoten en die ontmoet bij de borrel een collega uit het buitenland die precies onderzoek doet naar waar hij ook actief is. En als het klikt, dan kan dat betekenen dat ze samen gaan werken. En dat kan dus met een collega uit Brazilië, maar ook uit China zijn. Dat is een methode. Wat je ziet is dat promovendi die naar Nederland komen, ja, die willen natuurlijk promotieonderzoek doen. Dus die gaan samen met een Nederlandse hoogleraar een onderzoek uitzoeken en verrichten. En soms hebben Nederlandse universiteiten een soort raamafspraak met Chinese universiteiten. En dan wordt er gestimuleerd dat er wederzijdse onderzoekvoorstellen worden opgesteld. 3. En wie bepaalt dan of een onderzoek wel of niet kan? Ja, ik ben geen specialist op dat gebied, maar ik weet wel dat er een wet medisch onderzoek met mensen is, de WMO, en daarin staan allerlei regels over proefpersonen. En dat betekent dat wetenschappelijke instituten een medisch-ethische toetsingscommissie moet hebben die naar dit soort voorstellen kijkt. En daar staat bijvoorbeeld in dat proefpersonen op basis van vrijwilligheid mee moeten werken bij bijvoorbeeld het afstaan van bloed. En er is een informatieplicht wat er dan met jou en jouw lichaamsmateriaal gaat gebeuren in dat onderzoek. En Follow the Money citeert een Belgische hoogleraar Yves Moreau. Die zegt dat dat in dit geval van dat DNA-onderzoek in Rotterdam niet het geval is. In 2 eerdere onderzoeken is dat in ieder geval niet goed geregeld. Dat geeft het Erasmus MC ook toe. Maar het ziekenhuis zegt ook dat voor de onderzoeken die nu nog lopen en recenter zijn, dat zij documenten hebben waaruit blijkt dat het bloed in overige onderzoeken wel vrijwillig is afgegeven. Ja, goed. In China gebruiken ze in ieder geval wat andere regels. Hanteren ze daar andere normen en waarden dan wij op het gebied van DNA en opsporing? 4. En waar gebruiken ze dit soort methodes voor? Ja, nou, het ontnuchterende antwoord is dat veel op dezelfde manier als hier. Er wordt zo een DNA aangetroffen in relatie tot een misdrijf. En dan gaat de politie proberen dat aan een verdachte te koppelen. Dus dat lijkt heel erg op de situatie hier. Maar er is wel één fundamenteel verschil. En dat is dat de Chinese overheid een database aanlegt van DNA van minderheden zoals Oeigoeren. En dat geeft natuurlijk een ongemakkelijk gevoel als je weet dat er een nogal repressief beleid ten aanzien van deze minderheid wordt gevoerd. Dus dat is zo'n rode vlag waarvan je zegt, ja, nou moet je als universiteit of als individuele onderzoeker wel heel voorzichtig zijn en goed doorvragen wat er precies met dat onderzoek gebeurt, wat het doel daarvan is. Ja, want er is ook omstreden DNA dus in handen bij deze wetenschappers van de Oeigoerse minderheid in China. 5. Dit soort samenwerkingen als Nederland moeten we dus helemaal niet willen, toch, met China? Ja, dat ligt eraan hoe je dit soort samenwerkingen definieert. Kijk, als je heel strikt in de leer bent, dan zeg je van, nou ja, ik wil überhaupt geen zaken doen met Chinese universiteiten. Dan weet je zeker dat je altijd schone handen houdt. Maar dat is wel een beetje, denk ik, het kind met het badwater weggooien. Want er is ten eerste heel veel onderzoek wat betrekkelijk onschuldig is. Ik denk dat niemand zich zorgen zal maken als je hoort dat Nederlandse wetenschappers samen met Chinezen onderzoek doen aan het genezen van kanker of naar autisme. Dus er zitten natuurlijk ook gewoon echt heel veel voordelen aan. Omdat ja, China is een groot land met honderden universiteiten. Er wordt heel veel geld in onderzoek gestopt. Op sommige gebieden is China even ver of misschien wel verder dan wij. En als je met de beste kan samenwerken, dat betekent natuurlijk ook dat je zelf harder gaat. Dus ik zou niet zeggen dat je per definitie niet met Chinese universiteiten moet samenwerken. Maar wel van geval tot geval moet kijken. Wat behelst dat onderzoek dan precies? Ja, dat waren de 5 vragen, maar nog eventjes dit. Want Frank Pieken, China-kenner en onderzoeker, die zegt dat Nederland nog wat naïef staat in onze samenwerking met China. Hoe zie jij dat? Ja, nou, als ik een euro zou krijgen voor iedere keer dat het woord naïef over China valt, dan had ik niet meer hoeven werken. Maar ik denk dat in de praktijk dit erg verschilt van universiteit tot universiteit en uiteindelijk ook van wetenschapper tot wetenschapper. Er zijn absoluut plekken in Nederland en wetenschappers in Nederland die hier betrekkelijk naïef over zijn. Ondanks dat er checklists zijn en dat er echt wel aandacht voor gevraagd wordt door bijvoorbeeld de KNAW en door de overheid. Maar ik weet ook dat op andere plekken dat men zich hier wel zeer wel van bewust is en ook maatregelen neemt om te voorkomen dat er ongewenste kennislekkage plaatsvindt. Maar als ik jou goed begrijp, zeg jij blijf gewoon samenwerken met China, maar blijf wel scherp. Ja, dat is ook wel weer een beetje platitude. Maar wat ik zeg, je moet van geval tot geval kijken. Heel veel dingen kunnen geen kwaad. Dus waarom zou je dat niet doen? Alleen je moet wel alert zijn voor die gevallen waarvan je zegt, gaan we nu plotseling iets doen wat met defensie of met repressie te maken heeft. Ja, daar moet je natuurlijk echt alert op zijn. Fred Engers, dankjewel. Or rather, we Would you care to dance, grandmother? Trent Darby uit de jaren 80 en Dance Little Sister. Met het imago van de stadsduif is het over het algemeen niet zo best gesteld. Ze stelen je broodje op het terras, poepen balkons onder en worden vliegende ratten genoemd. Maar dat is onterecht, vindt de oprichter van de stichting Stadsduivenhulp Nederland, Billy Savage. Zij ziet vooral het leed van deze vogels en probeert ze te helpen. Verslaggever Roos Oosterbaan ging mee tijdens een van haar missies in Amsterdam. Ik heb hier duivenvoer, dat is speciaal voor duiven. En dat gebruik ik alleen om ze dichtbij te krijgen. Oh, daar komen ze wel. Ja, en ze als de kippen erbij. Ja. Dus, waar moeten we nou op letten? Nou, ik kijk naar de voeten. Kijk, die mist tenen. Ja. En dat is ooit een ernstige wond geweest. Maar uiteindelijk is die teen afgestorven. Oh, je ziet dat meteen. Ik moet echt best wel een beetje goed kijken. Nee, kijk, die heeft daar alleen maar... Die vliegt nu, zie. Hij heeft... Best wel de hele voet is weg, alleen de één teen is nog over. Het ziet er niet zo lekker uit, hè? Deze. Oh, je pakt hem. Zo, dat ging makkelijk. Dit is hem. Dit is hem. Je hebt hem vast. Hij probeert Hij is wel een beetje dun. Kijk, dit is best wel recent afgevallen. De tenen zijn er afgevallen wegens die witte draad die daar nog zit. Wat is ook nou het grootste probleem van die duiven? Ze krijgen gewoon zo makkelijk haartjes, vooral menselijk haar of haar of zelfs tandenfloss of wat dan ook. Ze krijgen het zo makkelijk om zijn voeten heen. En dan gaat dit afknellen. Uiteindelijk gaat die tenen afsterven. Oh, maar dus door die draden raken die tenen gewoon los. Ja, en het is nog erger als het om de enkel heen is. Want dan gaat de hele voet eraf. En, ja, en dat gaat je aan het hart dus. Ja, ik vind het zo zielig. Want deze zijn de meest lieve vogels. Je voelt haar botten hier. Dus ze is best wel dun. En dat komt waarschijnlijk door het feit dat ze heeft heel veel pijn gehad van de hele tijd. Maar ze kon niet lopen. Dus dan krijgt ze niet zo snel de voer. Ja. Dus wat ik ga doen... Ze blijft wel gewoon rustig zitten. Ja. Kan je er goed vasthouden? Ja, je moet ze wel vasthouden in een bepaalde manier. Deze meneer komt ook even kijken. We zijn even een duif aan het redden. Ja, mooi. Mooi om te zien. De meeste duiven in Amsterdam daar wel last van hebben. Van hun poten. De meeste, van inderdaad. Poten. Maar wist je dat die probleem met de voeten lag aan het raden? Wist je dat? Nee, ik dacht altijd aan dat ze vastgevroren zaten in de winter. Nee hoor, dit is draden. Draden? Ja. En wat voor draden dan? Haar, mijn haar. Oh, en daar hebben ze heel veel last van. Kijk, ja, dat is wel een beetje een typische reactie hoor. Net een typische reactie, hè? Ja, mensen van, toch even goed dat je zijn. Het doet, maar ik wist niet dat dit lag om draden. Je hebt hier je EHBO-kit bij je. Ja, ik ga nooit uit de huis zonder deze kit en een beetje voer. Oh, je pakt er een schaar bij. Ik kan er gewoon niet zo goed naar kijken. Gaat het goed? Ja, er is nog steeds een beetje draad en zo daar. Waarom doe je dit? Nou, ik hou van dieren. En ja, ik zag dit op straat. En ik dacht van, nou, dit is echt een probleem. Maar het wordt niet aangepakt eigenlijk. Er is gewoon geen beleid voor, geen aanpak. En zelfs geen bewustzijn. Even kijken, een zakje. Ja, ik kan ook maken. Ja. De duif gaat mee in een papieren zak? Ja. Waarom neem je deze nou mee naar huis? Die heeft een gebroken been en dat is gewoon echt heel pijnlijk. En hij kan niet zo goed zorgen voor zichzelf. Dus die gaat naar de dierenarts. In een zakje. We praten erover verder met gedragsbioloog aan de Universiteit van Utrecht, Vivian Keurlich. Goedemiddag. Vivian Keurlich. Goedemiddag. Even kijken of wij contact hebben met de gedragsbioloog. Want we hebben het over de duiven. En hoe groot het leed is van de duiven. Een blije duif, weet jij hoe dat eruit ziet, Twan? Nee, ik weet ook niet hoe die klinkt. Hoe klinkt die? Nou, ik hoorde jou net een goede imitatie doen. Nee, maar hoe ziet een blije duif eruit dan? Nou ja, volgens mij eentje die gewoon aan het huppen is. Maar dat wil ik dus heel graag even vragen. Zometeen aan Vivian Keurlich. Maar we proberen contact met haar te krijgen. Tot die tijd gaan we naar Dua Lipa. Love Again. NPO Radio 1. Dit is tot 4 uur. Blok, Blok en Twan. Met Misha Blok. En Twan van Peperstraten. I never thought that I would find a way out. I never thought I'd hear my heart beat so loud. I can't believe there's something left in my chest anymore. But goddamn, you got me in love again. Show me the heavens right here, baby. Touch me so I know I'm not crazy. Never, ever, ever met somebody like you. Used to be afraid of loving what it might do. Dat was Dua Lipa met Love Again. En we praten over het imago van de stadstuif. En aan de telefoon is Vivian Curley, gedragsbioloog aan de Universiteit van Utrecht. Goedemiddag. Ja, hallo, goedemiddag. Ja, goedemiddag. We hoorden in de reportage dat de duiven het niet makkelijk hebben. En wij vroegen ons allereerst af, een blije duif, hoe kan ik die herkennen? Een blije duif. Nou, het is nogal lastig om emoties te lezen, vooral bij vogels. Maar ja, als ze alles heeft wat ze nodig heeft, goed voer, een plekje om te rusten en zich goed daar op zijn gemak voelt, dan heeft ze toch eigenlijk alles om blij te zijn. Ja, maar hoe groot is het leed van de duiven? Nou, we hoorden het al. Ze kunnen, er zijn allerlei gevaren in de stad, ook voor duiven. En dat zijn niet alleen die draadjes die bijvoorbeeld rondvliegen, maar denk ook aan die verschillende afweersystemen van die spijkers of die netten voor ramen en balkonnen. Ja, en daar kunnen ze ook blijven hangen. En is het heel erg, dan ook doodgaan. Maar zijn duiven nou eigenlijk slachtoffers of toch overlastgevers? Nou, dat is natuurlijk twee extreme. Ik tendeer meer tot de slachtoffers. De duiven, het zijn die stadsduiven die we zien, dat zijn dus geen wilde dieren. Het zijn verwilderde dieren. Nou, ze stammen wel af van de oeroude, de rotsduif. Maar de genetica van de stadsduif laat ook zien dat er heel veel zierduiven, postduiven, hobbyduiven in zit. Ja, en die hebben wij mensen gefokt. Die hebben we overal in de hele wereld meegenomen voor ons plezier. Dus vandaar kan je ook zeggen dat we een zorgplicht hebben nu voor die verwilderde stadsduiven. Maar het zijn wel zwerfdieren, toch? Ja, maar heb je daar niet ook een zorgplicht voor? Oh? Ja. En denk aan zwerfhonden of katten, dat is ook altijd een thema. Ja. Ja, ze stammen dan ook af van huisdieren. Ja. En zijn ze eigenlijk gevaarlijk? Kunnen ze ziektes overbrengen op mensen? Ja, dat wordt vaak genoemd en daar denken veel mensen aan. Maar ze zijn niet zieker of gevaarlijker dan andere wilde dieren. Ik zeg altijd, natuurlijk ben je voorzichtig. Of stel nou, je komt in aanraking met veel ontlasting of moet schoonmaken. Ja, dan draag je een mondkapje. Maar het is inderdaad en echt niet zo dat de kans om ziek te worden als er één keer een duif over je heen vliegt, die is minimaal. Maar ja, u zegt, we hebben een zorgplicht voor de duiven. Wat moeten wij doen dan om die duiven een beter leven te geven? Ja, we moeten ons daarmee bevatten. We moeten over management nadenken van de populaties. Ik begrijp wel dat er lokaal overlast kan ontstaan. Stel nou, ze nestelen op je balkon en je bent geen vogelaar en je vindt dat niet zo fijn. Dan wil je daarmee misschien advies van de gemeente. En er zijn mooie oplossingen, bijvoorbeeld in Rotterdam en in Gouda. Daar hebben ze van die beheerde duiventillen. Daar krijgen ze goed voer. We hoorden het al, zaadjes en peulen in plaats van frietjes en afval. Dus dat is dan zijn ze gezonder. En daar worden eieren geraapt. Dus zo verse eieren worden weggehaald. En zo kan je die populatie ook nog wat beheren. Maar als ik nou niet zo'n duiventil heb, wat kan ik doen als gewoon inwoner van een stad? Ja, ten eerste ze niet schroppen en natuurlijk ook je afval niet per se op de straat laten liggen. Je moet je wel kijken, veel steden hebben een voerverbod, dus je mag ze niet zomaar bijvoeren. Maar kom in. Daar ging ze. Ja, daar vloog de lijn eruit. Luisteraar Pierre die zegt overigens nog, de meeste mensen weten niks van het dier in hun omgeving die er allemaal voorkomen. Duiven zijn geweldige vliegkunstenaars. Ja, zo heb ik het eigenlijk zelf ook nog nooit gezien. Kijken of we nog even contact hebben met gedragsbioloog aan de Universiteit van Utrecht, Vivian Curley. Nee, dat gaat er niet meer in zitten. Nou, gaan we maar eens kijken wat we allemaal het komende half uur gaan doen hier op NPO Radio 1. Ja, de gasprijs rijst de pan uit. Huizen zijn duurder dan ooit. En als gevolg van de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China is nu ook de prijs van katoen flink gestegen. Wat gaan we daar in onze portemonnee van merken en hoe gaat zich dat de komende tijd ontwikkelen? En over een uur is er ook weer een spreekuur vandaag met huisarts Toosje Valkenburg. Vragen van medische arts zijn welkom via de app van Radio 1 of via de mail blokentvan@avrotros.nl. Eerst het NOS Journaal met Jelle Visser. De man van 22 die vorige week werd opgepakt in Os nadat hij een prullenbak in brand had gestoken, wordt nu ook verdacht van de brandstichtingen bij twee basisscholen. Volgens het OM blijkt dat op basis van onder meer telefoongegevens. De schoolbranden in Os leiden tot grote onrust. Koning Willem-Alexander praat vanmiddag met gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire. 5 gedupeerden schreven hem een brief en vroegen om hulp. Het is voor het eerst dat de koning met slachtoffers van het overheidsfalen om de tafel gaat zitten. En het vragen naar een coronatoegangsbewijs in onder meer de horeca is niet onrechtmatig en kan doorgaan. Dat heeft de rechter in Den Haag bepaald in een kort geding. Volgens de rechter is de overheid bevoegd om de maatregel in te voeren. De Duitse politie heeft 10 mensen aangehouden bij een grootschalige actie tegen een internationaal witwasnetwerk. De opbrengst zou deels gebruikt zijn om terreurorganisaties in Syrië te financieren. De criminelen sluisden via het Hawala-netwerk zo'n 100 miljoen euro naar Turkije en Syrië. Dankjewel Jelle. Gaan we naar Robert Vriezen van de ANWB. Robert, goedemiddag. Waar staan de files? Goedemiddag, Misha. 80 kilometer file in het land en veel vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Want er gebeurde een ongeluk bij Vlaardingen-Oost. Vanaf Den Haag-Zuid kom je al in 10 kilometer file met een uur vertraging. Want er is maar één rijstrook open daar. Verkeer richting Europoort rijdt via de oostkant van Rotterdam naar rijden om over de A20, de A16 en de A15. Op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam bij Sliedrecht-Oost 9 kilometer file met een half uur vertraging. En de werkzaamheden aan de N206 zorgen voor vertraging vanuit Heemstede naar Zoetermeer. Voor de aansluiting met de A4 staat 3 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Mischa Blok en Tom van Peperstraten. Een wereldreis maken zonder dat daar een vliegtuig of auto aan te pas zou komen. Dat was de droom van Zoë Agassi en Olivier van Herk. In 2016 begint het avontuur met 2 oude fietsen. 4 jaar later hebben ze ruim 40.000 kilometer gereisd en de verhalen allemaal gebundeld in het boek Op Eigen Kracht, dat deze week is verschenen. Zoë en Olivier, goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Neem ons even mee. April 2016, toen het allemaal begon. Hoe komen jullie op dit idee? Ja, we zijn. Olivier heeft eigenlijk op een gegeven moment gezegd op zijn werk: ik zie dat hier overal mensen werken die wat ouder zijn en die al tegen de pensioen aanlopen. En hij was daar als jonkie bij en hij hoorde van zijn collega het verhaal zijn collega had dromen over wat hij allemaal wilde doen. Ik had één collega en die was 63 en die zat dicht tegen zijn pensioen en die vertelde altijd maar: over 2 jaar ga ik dit doen. Mijn dromen. En hij overleed het jaar daarna. Hij werd ziek en hij overleed 1 jaar voordat hij op pensioen ging. En dat was voor mij echt zo'n wake-up call. Ga ik ook wachten om mijn dromen waar te maken tot ik pensioenleeftijd heb? Of ga ik ze nu doen? En ja, ik ben toen naar huis gespurt. Tegen zo uit binnengekomen. Ik zeg, ik ga op wereldreis. En je hebt je baan opgezegd? Ja, baan opgezegd. Nou ja, 4 jaar later. Ja, uiteindelijk 4 jaar later. Ja. Klopt. Maar goed, jij moest er nog een keuze maken. Dat klopt. Ik speelde rugby bij het Nederlandse rugbyteam. En voor mij, mijn focus lag daar. Ik wilde rugbyen voor Nederland. Ik wilde naar de Olympische Spelen. Ik was daar helemaal niet mee bezig. Maar die datum, Olivier heeft de datum in zijn agenda gezet. En langzaam sloopt hij dichterbij, 4 jaar later. En op een gegeven moment kwam hij echt mij voor het blok zetten van: ja, kies maar. Want ik wil nog steeds op wereldreizen. Staat in de agenda, dat weet je al 4 jaar lang. En toen heb ik de keuze gemaakt. Ik heb hem doorgehakt. En wat als je het niet had gedaan? Wat als ik het niet had gedaan? Dan zaten jullie sowieso niet samen, maar was het dan nog een relatie geweest? Ja, dat is een hele goede vraag. Ja. Ik kan je wel antwoorden dat we nu een hele, hele fijne, goede relatie hebben. Komen zo op terug. Ja, want op 30 september 2016 zijn jullie dan op pad gegaan. Eigenlijk zonder een enorme dichtgetimmerde planning, hè, Olivier? Nee, dat vonden onze ouders ook niet zo prettig. We zeiden eigenlijk, we gaan onbepaalde tijd op reis. En we weten niet hoe lang we gaan, waar we exact naartoe gaan en of we ooit terugkomen. Dat was het plan. Ja, dus dat was heel open. En met een duidelijke regel van: we gaan niet met de auto en niet met het vliegtuig. Ja, we wilden duurzaam en actief reizen. Dat was voor ons heel erg belangrijk. En ja, dat is dan langzaam reizen, duurzaam, actief. En ja, niet met de auto was niet een principe van ons dat het niet zou mogen. Maar we wilden echt onder de mensen zijn cultuur leren kennen. En we vonden het langzaam reizen daar de perfecte manier om dat te doen. Maar als je geen eindbestemming hebt, Zoë, ja, hoe weet je dan welke kant je op moet? We hadden inderdaad geen eindbestemming. Dus we wisten eigenlijk alleen, we gaan richting het zuiden. En we hebben dan op een gegeven moment gezegd, we gaan de fiets proberen. We hadden ook nog geen idee dat we uiteindelijk zouden kanoën, skiën, skaten en alle andere 6 reismethodes die we hebben gedaan op eigen kracht. Maar we hebben gezegd, we gaan naar het zuiden. En de reis die bepaalt wat er gaat komen. En zo is het ook echt gegaan. In het zuiden aangekomen, zeiden we, waarom zouden we niet gaan zeilen naar de overkant, naar Zuid-Amerika. We wilden heel graag Spaans leren. Dus we zijn naar de haven gegaan. En we hebben bij wijze van spreken onze duim opgestoken. Dat is niet helemaal zo letterlijk. Maar we zijn echt gaan vragen van, hey, mogen we mee naar de overkant met jullie zeilen? En dat... jullie spreken inmiddels Spaans? Inmiddels nog steeds. En stiekem toch wel ergens een taxi of een bus gepakt? Ja, het kan bijna niet anders. Soms heb je gewoon een visum dat verloopt en dan moet je het land uit en zo. Dus, een ferry. Of een onveilig gebied waar je echt niet door wil of mag. Maar het is ook niet onze harde eis, hoor. Onze visie is, we willen reizen op eigen kracht. We willen duurzaam reizen. We willen op onze manier reizen. En... als daar een ferry tussen zit, dan zit die daartussen. Ja, en van welke manieren om je te verplaatsen, welke was het meest irritant? Irritant? Ja. Wauw. Het mooie is, bij de fiets ben je heel erg bereikbaar en is heel erg makkelijk, want je kunt overal snel komen. Het is een langzame reismethode, maar eigenlijk is hij heel snel. En daarmee, ik zeg niet irritant, want eigenlijk vind ik geen enkele irritant. Maar bijvoorbeeld wandelen is best wel pittig. Je moet veel meer plannen, want je bent veel langzamer. Dus ja, wanneer ben je nou eigenlijk ergens waar je iets kunt eten? Met de fiets heb je lekker band. Ja, we hebben ook een weddenschap gehad. En ik zei, toen we uit Amsterdam vertrokken, zei ik, ja, als we in Breda zijn, heb ik al een lekker band gehad. Uiteindelijk was die er pas in Portugal. Oké. En Olivier, de avond die de reis veranderde in Portugal, vertel dat eens. Ja, ik las wel best veel reisboeken. En dan heb je bijvoorbeeld Frank van Rijn, is in Nederland een heel bekende wereldfietser. En die schreven zijn verhalen dat hij weer thuis werd uitgenodigd door mensen. En ik dacht, ja, dat is iets van lang geleden, in zijn tijd, jaren 70. Dus we hadden dat nooit verwacht dat dat zou kunnen gebeuren. En in Portugal zocht een plekje voor de tent. En we vroegen aan de pastoor bij de kerk, mogen we onze tent onder deze boom zetten naast de kerk? En er was een familie bij. En na een tijdje zei die familie van, maar jullie gaan er niet buiten slapen. Het is toch veel te koud. Waarom komen jullie niet bij ons in huis slapen? En ze namen ons mee naar hun huis en we moesten er slapen in het bed van de ouders. Zij sliepen beneden op de grond, op de woonkamer. En wij moesten in hun bed slapen. En we hadden nooit gedacht dat dit zou kunnen gebeuren op reis. En dat veranderde ons beeld van gastvrijheid bestaat ook nog steeds. En ook zo dicht bij huis, want Portugal voelde nog steeds wel dichtbij. Ja. Vooral ook omdat wij de dag daarna een foto kregen van ons bij ons. We zaten naast de kerstboom en we kregen op Facebook het bericht, kerst is vroeg gekomen dit jaar. En dan de realisatie dat mensen zo blij kunnen zijn met jouw komst. Dat is zo bijzonder. En dat heeft voor ons gezegd, vanaf nu ligt onze reis bij de keukentafel. Wij willen aan keukentafel zitten. Mooie hoogtepunten, maar er waren natuurlijk ook dieptepunten. Heel zeker. Vertel eens. Ja, nou ja, het dagelijkse afzien hoort er gewoon bij. Je hebt weersomstandigheden en mentaal afzien, keuzes maken. Ruzietjes horen er allemaal bij. Maar we hebben ook... Waarover gingen die ruzietjes? Oh, dat wil jij even weten. Ging het over de route? Zeker. Dat we bijvoorbeeld zeiden, gaan we voor de avontuurlijke route... Waar we niet over het asfalt kunnen en we hele steile bergen en ik weet niet wat. Of gaan we voor het asfalt? En het is dan dat afwegen, dan kun je... allebei een andere keuze we hebben. En wie heeft dan de broek aan? Ja, wie heeft de broek aan? Olivier, zeg ja, Olivier, die durft niet eens te antwoorden. Ja, duidelijk. Ja. Olivier, 4 weken lang niet douchen was een record, las ik in jullie boek. Hoe aantrekkelijk vind je elkaar dan nog? dat is heel bijzonder, want die 4 weken... dat was toen met het zeil. We hebben gezeild over de oceaan en ik was zeeziek. Ik was zo zeeziek dat ik van de boot moest stappen. En Zoe is alleen moeten doorgaan met het zeilen. En we hebben elkaar dus een maand niet gezien. En die maand heeft Zoe op de oceaan niet kunnen douchen. Dus toen ik Zoe eindelijk terug zag na die maand... was ik eigenlijk zo blij om haar te zien. Ongeacht of ze 4 weken niet gedoucht was. Niet gedoucht had, ja. Een maand los van elkaar. Oh, goed. Ja, dat is ook en ook eerlijk toch? Ja. Maar ook echt geen verbinding, geen internet, niks, hè? Gewoon niks kunnen schrijven, niet eens. Ja. Geen berichtjes, ja. Maar goed, jullie hebben minimalistisch geleefd in die periode. Maar uiteindelijk, het kost natuurlijk best wel wat. Nou ja, dan ga ik Olivier laten antwoorden. Die is heel goed met de getalletjes. Maar het kost eigenlijk heel, heel, heel erg weinig om zo te reizen op eigen kracht. Want je gebruikt alleen je spieren. Wij slapen in het wild. We worden ook uitgenodigd onverwacht. Dus we hebben eigenlijk helemaal geen kosten. We slapen niet in hotels. We gaan niet naar attracties, et cetera. Dus jij weet de getallen uit je hoofd. Ja, we hadden gespaard voor onze reis. Met het idee, we gaan €30 per dag uitgeven. met z'n tweeën. Dat is op zich al niet heel veel. Maar met dat idee weet je dat je ongeveer 10.000 euro voor een jaar nodig hebt. Hm. Uiteindelijk hebben we net iets meer dan de helft ervan maar uitgegeven per dag. En als je kijkt, als je tegenwoordig een appartementje moet huren in Nederland, zit je al bijna snel aan 1.000 euro per maand. En wij gaven ongeveer 500, 600 euro per maand met z'n tweeën uit. En er zat gewoon alles in. Dus eigenlijk is die manier reizen is goedkoper dan in Nederland wonen. Ja. En dat is doordat je zo langzaam reist. Doordat je het zelf doet. En ook doordat we zo ontzettend veel geholpen zijn onderweg door mensen die ons uitnodigen of bananen aanbieden onderweg. Of zeggen in de supermarkt, ik wil vandaag jullie eten betalen. Gewoon omdat ze zien, omdat wij zo reizen. Ja. Het is het al uiteindelijk allemaal gebundeld in een boek Op eigen kracht. Het is een flinke pil. Hoeveel pagina's blok? 416. Oké. Zo hé, levenslessen. Daar ben ik dan wel altijd wel benieuwd naar. Van met welk inzicht ben je dan weer thuisgekomen? Ja, voor mij is het meest bijzondere les die ik heb geleerd is dat ik razend gelukkig ben. En het klinkt misschien heel raar, maar als je zo perfectionistisch bent als dat ik ben, dan bestaat geluk niet. Dat is iets te perfectionistisch. En dan leren dat geluk niet het perfecte is, maar leren dat dat de juiste middelmoot is. Het tevreden zijn met wie je bent, met waar je bent, met wie je bent. Dat is geluk en ik ben gelukkig. En is dat wat jullie willen meegeven met het boek? Wat we willen meegeven met het boek is dat avontuur voor iedereen is. En klein, groot, dicht bij huis. En we hopen heel erg te inspireren dat iedereen op avontuur gaat. En nu weer terug in Nederland. Al andere plannen? Ja. We blijven nog hier tot met kerst. Dat hebben onze ouders beloofd. Vinden ze wel prettig dat we een keertje... Ja, dat vinden ze ook wel fijn. Dat zien jullie ook even zien. Ja, maar in januari vertrekken we naar Noorwegen. Oké. Okay. Maar dus... dichtbij, dus dan ben je zo terug. Dat vinden onze ouders ook weer prettig, ja. Oké. Zoe Arazi en Olivier van Herk, dankjewel. Op eigen kracht is het boek. Het is een behoorlijke pil. Ja, je kan het niet meenemen als je op fietsvakantie gaat. Nee, dat is te zwaar. In het vliegtuig ook. Moet je bijbetalen. Op eigen kracht heet het dus. Het is vanaf vandaag verkrijgbaar. Dit is Super DB en Cool Funk. Under the stars and the moonlight, 6 december staan ze in Paradiso, Super DB. Opvolger van Wait For Me heet Cool Funk. Het is de NPO Radio 1 podcastweek. En daarom vanaf 3:30 weer hier op deze zender een speciale uitzending van Miss Podcast. Ja, en ik praat weer met een podcastmaker. En Pauline Rondou, alias Catbug, speelt live de soundtrack van Bob. Dat is echt zo'n klassieker, hè, qua podcast. En je krijgt nu alvast een luistertip. Ik ben Marieke Derksen. En mijn favoriete podcast op dit moment is Hollywood Crime Scene. Nou was deze podcast in het begin puur een podcast over misdaad in Hollywood. Dat is al lang niet meer zo. Inmiddels is het uitgegroeid tot een podcast met alle verhalen die ook maar op enige manier te linken zijn aan Hollywood en L.A. Het is dus nogal een bonte mix van serial killers naar de Great Dames van oud-Hollywood tot popcultuur en reality tv. Dit klinkt alsof het helemaal nergens over gaat, maar de dames zijn zo ontzettend goed ingevoerd in de geschiedenis van Hollywood dat je wel degelijk heel veel te weten komt en het ook voor een groot deel een geschiedenispodcast is. Absoluut niet saai. Het is doorspekt met humor. Niet voor de mensen van de bond tegen het vloeken, want geheel tegen Amerikaanse tradities in zijn ze nogal grof in de mond. En als grote bijwerking heb ik dat mijn hele buurt en iedereen in de trein denkt dat ik niet helemaal jovel ben, omdat ik meestal, als ik het luister, hardop moet lachen om Rachel en Desi, die inmiddels al een paar honderd afleveringen hebben staan van Hollywood Crime Scene. De tip van Marieke Derksen en wij horen ondertussen de muziek van de Bos. Wie heb je zometeen de gast? Ja, dat is Bas Louise van de Springsteen Podcast. Heb je nou die podcast geluisterd en heb je er een vraag over? Stel ze dan nu via de NPO Radio 1-app. Heb jij een vraag? Nou ja. Ja, ik heb wel een vraagje. Hoe hij het vindt dat Springsteen, toen hij zo mainstream werd, hoe hij dat vindt als echte fan van blues. Ga ik aan hem voorleggen. En tot die tijd is Bobby Jean. Over de mannenvriendschap gaat dat echt, toch? Kijk, de Bos. Well, I came by. Clarence Clemens, ja, we hadden zoveel kunnen draaien. Badlands, The River, Together, Tougher Than The Rest, Streets of Philadelphia. Wij kozen voor deze Bruce Springsteen en Bobby Jean. Blok en Twan. Consumentennieuws. De gasprijs rijst de pan uit. Huizen zijn duurder dan ooit. En als gevolg van de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China is nu ook de prijs van katoen flink gestegen. Wat gaan wij daar in onze portemonnee van merken? We praten erover met professor Paul Kiekens, oud-voorzitter van de vakgroep Textielkunde van de Universiteit in Gent. Goedemiddag. Goedemiddag. Met hoeveel procent is de prijs van katoen gestegen? Wel, ik heb het nog even nagekeken. Over een jaar tijd spreken we toch van bijna een verdubbeling. Dat is wel heel veel en dat is uitzonderlijk. En ik denk dat dat de laatste 100 jaar nog niet is voorgekomen. En wat zijn de belangrijkste redenen voor die stijging? Wel, u hebt het daar al aangegeven. USA, China, wrijvingen. Maar vooral, we zijn met de post-COVID-periode, waarbij alles opnieuw op gang komt. Dus de economie komt op gang. Men heeft dus plotseling heel veel basisgrondstoffen nodig. En vooral in de Verenigde Staten is er dan nog het bijkomend probleem mislukte oogsten. Normaal gezien zou de Verenigde Staten kunnen beroep doen op China. Maar om een of andere reden, of om redenen die wel gekend zijn, wensen de Verenigde Staten dat niet te doen. En wensen hun eigen weg te gaan. En dat betekent ook door mislukte oogsten dus dat ze eigenlijk op dit ogenblik met een tekort zitten. En met gevolg, het gevolg is duidelijk dat dat moet opgevuld worden. En die, wat katoen moet wel van ergens anders komen. En dat is niet eenvoudig, aangezien zij China niet willen zien, liefst niet als leverancier. Dus dat is het belangrijkste probleem. En wij in Nederland zijn altijd gelijk van de prijzen, nog erger dan de Belgen. Wat gaan wij hiervan merken in Europa? Wel, ik heb daar ook zitten over nadenken. In eerste instantie denk ik dat het vooral in de Verenigde Staten zal zijn, maar in Europa vermoed ik dat dat nog niet zo heel veel zal zijn. Zeker in eerste instantie mochten de prijzen nog verder hard blijven stijgen, toch wel. Maar Europa kan zich ook bevoorraden in andere landen. Afrika vooral is de leverancier, China, India. USA doet dat minder, om redenen die uitgelegd zijn. Dus in Europa zie ik dat niet zo direct tot een grote stijging leiden, wel tot een stijging. Mocht het blijven duren, dan komt het wel, maar ik zie dat nog altijd beperkt. Er zijn kleine alternatieven, lichte alternatieven zoals viscose en vlas. Iets wat men in de Verenigde Staten opnieuw niet direct heeft. Mm-hmm. Ze zullen er ook wel op terugvallen. Samengevat, er is een probleem, vooral in de Verenigde Staten. Europa, wat weinig of geen textiel, geen katoen produceert, kan zich bevoorraden op andere plaatsen, maar zal op termijn toch ook wel enig effect ondervinden. Ja. Ik wil ook niet voortdurend negatieve gegevens verspreiden. Laten we het ook zien als niet te erg. Er is een probleem, maar ik denk dat het onder controle is. En vooral dus de tussenpersonen zouden misschien in deze omstandigheden wat minder gulzig mogen zijn. Ik bedoel daarmee, het productie van het textiel is één zaak, maar dan de verkoop in de winkels is iets anders. En daartussen is er een enorme keten waar heel veel winsten kunnen gemaakt worden. En misschien mijn advies is dat ze wat minder winsten zouden maken. Ja. Waar wordt eigenlijk katoen nog meer voor gebruikt dan alleen voor kleding? Well, katoen is kleding voor 90% en voor de rest ja, tafellakens bijvoorbeeld. Is het ook hygiënisch textiel, ondergoed. Maar in wezen heeft het allemaal te maken met textiel voor personen, comfort van personen. Ja. Dus eigenlijk niet zoveel andere toepassingen. 90% is echt rond personen gebouwd. Dus moeten Twan en ik onderbroeken en sokken gaan hamsteren? Nee, ik zou dat zeker nog niet doen. Ook in de Verenigde Staten, over een jaar zal dat wel meer stabiliseren. Maar ik ga er wel van uit dat we terugvallen naar lagere prijzen, dat weinig of nog niet zal voorkomen. Eenmaal met een stijgende wereldbevolking die steeds meer vragende partij is naar iets beter. Een echte terugval zie ik niet gebeuren. Maar ik verwacht toch niet dat we in Europa zeer veel effect zullen van hebben. Er zal een effect zijn, maar ik zie het beperkt. Dat denk ik na een grondige analyse van de laatste 100 jaar. En die alternatieven die u net... Het een beperkt effect, gelukkig. Ja, gelukkig. Ja. Die alternatieven die u net noemde, zijn inderdaad behoorlijk minder van kwaliteit. Wel, katoen, voor veel eigenschappen is dat eigenlijk niet te vergelijken. Het is beter, gemiddeld is het beter. Dat is ook zo gebeurd. Het is eigenlijk de koning van de textielvezels.

NPO Radio 1 met Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Wanneer geef je je kind voor het eerst een mobiele telefoon? Wat als je er nog niet aan wil als ouders, maar het wel moet omdat de klas een groepsapp heeft? Zometeen meer in Blok en Twan over dit dilemma voor ouders. En vandaag valt de uitnodiging op de mat voor de extra derde coronaprik. Vooralsnog voor mensen met een ernstige afweerstoornis. Om hoeveel mensen gaat het dan? En wordt dit later nog uitgebreid naar alle Nederlanders? Het zijn vragen die straks terugkomen in het medisch spreekuur. Eerst het NOS-journaal. Met Jelle Visser. Een man van 51 uit Meerkerk is veroordeeld tot 8 jaar cel voor seksueel misbruik van zijn 3 minderjarige dochters. De man, die zich jarenlang meerdere keren per week aan hen vergreep, heeft bekend. Hij moet de dochters een schadevergoeding betalen en mag 5 jaar geen contact opnemen. De rechter vond 9 jaar celstraf gepast, maar omdat de man een licht verstandelijke beperking heeft, is de straf 1 jaar lager uitgevallen. LinkedIn moet het verwijderde profiel van Tweede Kamerlid Wiebren van Haga binnen 3 dagen terugplaatsen. Dat heeft de rechter bepaald. Het account van Haga werd in juni verwijderd nadat hij het sterftepercentage van corona had gebagatelliseerd. Ook zei hij dat mondkapjes niet werken. Volgens LinkedIn ging dat in tegen de richtlijnen rond desinformatie, vertelt redacteur Joran Bolla. De argumenten van de advocaat van LinkedIn zijn: het staat nou eenmaal in onze richtlijnen dat je geen desinformatie mag verspreiden. Wij hebben een bepaalde definitie van desinformatie. En dat is dat je niet iets mag zeggen wat ingaat tegen wat gerenommeerde internationale gezondheidsorganisaties en autoriteiten zeggen over corona. Concreet worden daarbij vaak de Wereldgezondheidsorganisatie en het RIVM aangehaald. Maar volgens de rechter maken de richtlijnen niet duidelijk waar de grens ligt tussen kritische kanttekeningen en berichten die volledig ingaan tegen de heerse corona-opvattingen. Ook heeft LinkedIn niet goed vermeld waarom het platform bezwaar had tegen de berichten van Haga. De site verwees enkel naar de richtlijnen. Koning Willem-Alexander praat vanmiddag met gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire. 5 gedupeerden schreven hem een brief en vroegen de koning om hulp. Het vragen naar een coronatoegangsbewijs in onder meer de horeca is niet onrechtmatig en kan doorgaan. Volgens de rechter is de overheid bevoegd om de maatregel in te voeren en is ingrijpen niet aan de orde. En de provincie Friesland wil de Giro d'Italia naar Nederland halen. Een Friese afvaardiging heeft vrijdag een gesprek in Milaan. Doel is het wielerspektakel een van de komende jaren te laten starten vanaf de afsluitdijk ter heropening van de dijk. De volgende fase van de kabinetsformatie wordt een experiment. Dat zeggen de nieuwe informateurs Remkes en Koolmees die de pers te woord hebben gestaan. Anders dan bij eerdere formaties moet er een beknopt regeerakkoord komen. Ook moet het beoogde kabinet van VVD, D66, CDA en ChristenUnie werk gaan maken van de veelgevraagde nieuwe bestuurscultuur. Op deelonderwerpen mogen ook andere partijen meepraten. Remkes spreekt van een mooie, maar ook ontzettend lastige klus. Koolmees zegt dat nog niet goed te zeggen is tot wanneer deze fase van de onderhandelingen gaat duren. De Nobelprijs voor scheikunde is dit jaar voor de Duitser Benjamin List en de Schotse Amerikaan David McMillan. Ze ontwikkelden een slimme manier om moleculen te bouwen, aldus het Nobelcomité. En dat is van belang voor het ontwikkelen van medicijnen en het maken van chemicaliën, weet wetenschapsredacteur Francine Intema. Ze gaven er ook een voorbeeld van een antiviraal middel wat normaal gesproken via 12 tussenstappen wordt gemaakt. En met die nieuwe generatie katalysatoren zou dat met 5 tussenstappen kunnen. En je kunt je voorstellen dat als er minder tussenstappen nodig zijn, dat het efficiënter is en ook minder energie kost. Volgens het Nobelcomité heeft het werk van List en McMillan de mensheid al veel goeds gebracht. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Vanuit het noorden droog en wat zon. Het is ongeveer 15 graden. Morgen eerst droog, eerst kans op mist ook. Later op veel plaatsen komt de zon tevoorschijn. Het wordt 1 graad of 16. En voor de ANWB verkeersinformatie gaan we naar Robert Vriezen. Er staat 100 kilometer file in het land. Een ongeluk op de A4 veroorzaakt problemen rond Rotterdam. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Vlaardingen-Oost al 9 kilometer file met 1.5 uur vertraging. Er is dan maar 1 rijstrook open voor het verkeer. En veel mensen kiezen vanuit Den Haag richting Rotterdam voor de A13. Vanuit Den Haag naar Rotterdam ook daar file bij Rotterdam Airport 7 kilometer met 1 uur vertraging. Want door een ongeluk zijn daar 2 rijstroken dicht. Op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam file rijden tussen Leerdam en knooppunt Gorkum over 5 kilometer met 1.5 uur vertraging. Terrasoverkapping? Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €896 met gratis bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl. U wilt weer zakelijk internationaal reizen. U heeft snel een PCR-reiscertificaat nodig. Medicorps verzorgt door de spoedservice dit certificaat voor u binnen 1 uur op Schiphol of thuis. Ga naar businesspcr.com. Medicorps houdt organisaties open. De kosten van de gezondheidszorg bedreigen de welvaart van millennials. Maar zinnige zorg blijkt ook goedkoper in Stand van Nederland, generatie Next van WNL. Morgen 9:50 op NPO 2. Ster. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Goedemiddag. Is het niet vreemd dat gevaccineerde mensen die het virus kunnen dragen en doorgeven zich zonder testen kunnen bewegen naast mensen die ervoor kiezen niet te prikken, maar die wel negatief getest zijn? Deze en meer vragen komen straks langs in ons medisch spreekuur. Bent u nog op zoek naar antwoorden? Stel uw vraag via de gratis Radio 1-app of de mail blokentwan@avrotros.nl. En het is de week van de podcast en daarom deze week tussen 3:30 en 4:00 een speciale uitzending van Miss Podcast. En daarin praat ik vandaag met Bas Louise, maker van de Springsteen podcast. En je kunt naar diezelfde gratis Radio 1-apps een berichtje sturen als je een vraag hebt over die podcast. Eerst, wanneer geef je je kind de eerste mobiel? Want het is voor veel ouders een groot dilemma. Op Twitter lazen we het verhaal van een twijfelende ouder. Dochter werd 10 en wilde een mobiel, want de hele klas had een telefoon en nu kon ze niet in de groepsapp. Wanneer doe je er goed aan? Hoe heb jij het aangepakt bij je kinderen? Praat mee via de app van Radio 1. Hoe oud was jij, Twan, toen jij je eerste mobiele telefoon kreeg? Ja, toen was ik wel iets ouder dan 10 jaar. Nou ja, we praten erover verder met Peter Nikken. Bijzonder hoogleraar, mediaopvoeding en specialist opgroeien in digitale samenlevingen bij het Nederlands Jeugdinstituut. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, sorry, we hebben hier eventjes een lolletje. Dat is natuurlijk heel gek. Ja, het is ook een mondvol, hè? Ja, toch? Ja. Een bekende worsteling bij veel ouders. Ja, het is een hele bekende worsteling. Wat ouders die merken aan hun kinderen van ja, dat ze in een leeftijd komen, dat ze ontzettend graag met hun vriendjes mee willen doen. En van alles en nog wat willen uitwisselen. En ja, dat doen ze tegenwoordig ook in een digitale samenleving. Dus digitaal via een smartphone. En dat begint, dat begon eigenlijk vroeger, was het zo'n beetje op de middelbare school. Maar ja, we zien in de cijfers dat het steeds jonger wordt dat kinderen al hun mobiele of een smartphone krijgen. Dus met alles van het internet erop. Ja, want wat is nou, dat is natuurlijk de belangrijkste vraag, de beste leeftijd om je kind een mobiele telefoon te geven? Ja, als kinderen in de bovenbouw komen van de basisschool, zo rond een jaar of 9 à 10... dan maken ze vaak in hun ontwikkeling een sprongetje. Dus dat ze beter over de wereld na kunnen denken. Beter over hun eigen gevoelens. Over van wat ze zijn, wat ze willen worden. En dat is op zich geen gekke tijd om dan ook te beginnen met een smartphone. Omdat kinderen in die leeftijd toch ook nog juist graag het contact met hun ouders willen onderhouden. Ze zijn echt nog een kind. En als ze naar de middelbare school gaan, dan moeten ze er allemaal in hebben. Dan kunnen ze echt niet meer zonder. Maar als je dan pas begint met een mobieltje voor je kind, dat kan. Hè, de ouders kunnen daarvoor kiezen. Maar dan is het wel wat lastiger om zeg maar, dat zicht erop te kunnen houden. Om het er met je kind over te hebben. Van nou, wat hij allemaal tegenkomt, hoe je er goed mee omgaat. Dus juist in dat voorgebied, nog net aan het eind van die basisschool, dan is het al een mooie periode om dat je er dan ook als ouder vaak nog goed met je kinderen over kunt praten. En dat ze naar je toe komen met van alles en nog wat. Op Twitter vragen allerlei ouders advies aan elkaar. En toen zag ik ook iemand die het splitste. Die zei eerst een telefoon op een bepaalde leeftijd, 1 jaar of 9. En daarna pas de smartphone. Is er iets voor te zeggen om dat inderdaad zo op te splitsen? Nou ja, met een smartphone, daar komt dus dat hele internet erbij. Op die kleine schermpjes is dat natuurlijk allemaal heel slecht te zien. En vroeger als je als ouder in de gaten wilde houden wat ze op televisie deden, ja, dan was dat niet zo moeilijk, want die stond in de huiskamer en tijdens het koken dan zag je vanzelf wat er voorbij komt. Dat is veel lastiger als ze dat in een handpalm doen of op straat of waar ze tegenwoordig ook zitten met de mobiele verbindingen. Ja, het nadeel is wel weer van een gewone mobiele telefoon, daar kun je mee sms'en en bellen. En dat is niet echt wat kinderen nu nog van deze tijd leuk vinden. Die willen juist op TikTok, die willen vooral op WhatsApp. Om met elkaar van alles en nog wat te kunnen delen. Wat je ook op het schoolplein doet of wat je ook in de klas doet. Als je daar als niet per se heel rustig hoeft te zijn van de leerkracht. Wat raad je eigenlijk aan? Moet je met ze meekijken voor zover mogelijk? Uiteraard is het altijd heel belangrijk dat je probeert zo goed mogelijk met kinderen mee te kijken waar mogelijk. Dat je ernaar vraagt, luistert naar waar kinderen mee bezig zijn. Laat ze aan jou vertellen en laten zien van wat ze allemaal op hun mobieltje doen. De leuke dingen die ze tegenkomen, want als je laat zien dat je echt oprecht betrokken bent en geïnteresseerd en daar ook dan weer over zelf kan vertellen wat je eigen ervaringen en ideeën zijn, dan helpt dat kinderen om als ze later eventueel wel een keertje in de problemen komen, en dat gebeurt geheid, alle kinderen maken dat mee, iets van cyberpesten of wel of niet in de WhatsApp-groep mogen van andere vriendjes of naaktbeelden, filmpjes die ze toegestuurd krijgen. Dat zijn allemaal vervelende dingetjes. En soms hele grote en soms wat kleinere. Maar als kinderen daarmee zitten, dan kunnen ze naar jou toe komen. Als ze weten dat je dat begrijpt en dat je het erover wilt hebben. En dat je kinderen niet gelijk wegstuurt en zegt van het internet is allemaal slecht. Ja. Wat het natuurlijk wel lastig maakt is dat als ouders kan je iets willen. Maar toch wordt het die keuze van wel of geen telefoon ligt eigenlijk vaak bij de meerderheid van die andere kinderen. Bij school. Want op het moment dat er een groepsapp wordt opgericht. Ja, dan moet je je kind eigenlijk zo'n mobiele telefoon geven. Ja, de sociale druk is inderdaad ontzettend groot, dat klopt. De industrie die maakt ontzettend veel reclame voor allerlei abonnementen. Weer het nieuwste toestel met nog mooiere snufjes, technische mogelijkheden. En daar gaan we met z'n allen mee. Niet alleen kinderen, maar wij als volwassenen natuurlijk ook. Hè. Je wil altijd toch de laatste smartphone en de beste die er is. En onderling, tussen kinderen is er natuurlijk altijd ook die druk van juist dat erbij horen, wat ook vooral in die leeftijd van 10 tot 12 begint. Dat is onderdeel van de ontwikkeling van kinderen. En het is ook het eerste stapje ook weer van het losmaken van het gezin. En daar spelen die media tegenwoordig doorheen en een veel grotere rol dan dat 10 of 30 of 40 jaar geleden was. Toen hadden kinderen ook idealen en modellen in televisie en films, maar die druk om constant erbij te zijn, jezelf van je mooiste kant te kunnen laten zien. Dat was allemaal veel en veel minder. Dus in die zin is het opvoeden met al die media is er niet makkelijker op geworden. Dat geef ik direct toe. Maar eventjes heel concreet, wat moet ik instellen? Wat adviseren jullie om in te stellen op die telefoon van je kinderen? Moet je er een lok op zetten bijvoorbeeld? Dat ze niet alle websites kunnen openen? Dat zijn handige middelen, dat je daar kijkt naar de filters, de tijd die kinderen op een mobieltje kunnen zitten. Dat zijn zeker handige technische snufjes die je ook kunt gebruiken. Maar ook dat moet je wel met je kind bespreken en uitleggen waarom je dat doet en wat je belangrijk vindt. Dat kinderen dus ook voldoende tijd hebben om te slapen of boeken te lezen of buiten te spelen. En dat ze niet alleen maar op zo'n schermpje zitten. Toch dat gesprek blijven houden, dat is natuurlijk toch het meest belangrijke. Meer dan alleen maar die technische snufjes, dat zijn extra hulpmiddelen. Maar je moet het vooral proberen via het gesprek met kinderen zo goed mogelijk te organiseren. Dankjewel, Peter Nikke, bijzonder hoogleraar mediaopvoeding. Electric Light Orchestra en Showdown. In Griekenland krijgen gevaccineerden vanaf zaterdag volledige vrijheid. De beperkingen voor niet-gevaccineerden blijven wel gelden. Dat zei minister Plevris van Volksgezondheid zojuist op een persconferentie. We hebben er contact over met NOS-correspondent Connie Keese. Connie, goedemiddag. Goedemiddag. Wat betekent dit in de praktijk? Nou, het geldt voornamelijk voor de horeca natuurlijk. Restaurants, bars, nachtclubs, bioscopen, noem maar op. Daar zullen geen coronamaatregelen meer gelden. Maar alleen als de eigenaars en uitbaters... alleen gevaccineerden of mensen die hersteld zijn van corona toelaten. En dat betekent dus volle zaken. Muziek, dans is toegestaan. Eigenlijk terug naar het gewoon. Waar wel ongevaccineerden binnen mogen komen... Ja, dan blijven beperkende maatregelen gelden. He, dat we zeggen, zij moeten een negatieve coronatest... van maximaal 48 uur oud kunnen tonen. En dan zijn er binnen minder mensen, moeten mondkapjes worden gedragen. Is er geen muziek, bijvoorbeeld. Nou, de minister heeft ook gezegd, we gaan dit streng handhaven. En we gaan het over 15 dagen nog eens een keer bekijken. Vrij forse maatregelen, denk ik. Ja, en op dat laatste, die beperkingen voor niet-gevaccineerden... hoe wordt daar in Griekenland op gereageerd? Nou, kijk, die beperkingen voor een niet-gevaccineerde geldt al sinds 13 september. Hè. Die moeten zich voortdurend laten testen, 1 of 2 keer per week. De meesten moeten dat ook zelf betalen. Dat kost €10 per test. En dat geldt sinds die dag voor de werkplaats, in de horeca, op scholen, universiteiten, eigenlijk overal. In de afgelopen weken zijn er na de opening van de lagere en middelbare scholen wel problemen geweest met ouders die tegen vaccinatie zijn, die hun kinderen niet een zelftest of sneltest willen laten doen. Maar in de horeca en de uitgaansgelegenheden is er eigenlijk nog niet veel aan de hand, omdat het tot nu toe het weer hier goed is en iedereen nog buiten zit op de terrassen waar geen maatregelen gelden. En hoe staat het eigenlijk met de vaccinatiegraad in Griekenland? Nou, daar worstelt Griekenland wel mee. Het ging de eerste 4-5 maanden heel hard hier. Maar nu zit Griekenland onder het Europese gemiddelde met bijna 68% van de volwassen bevolking die volledig ingeënt is. Er zijn regio's die een hele hoge vaccinatiegraad hebben. Bijvoorbeeld de eilanden. Maar bijvoorbeeld de tweede stad van Griekenland, Thessaloniki, in het noorden, daar is net 50% van de bevolking ingeënt. En in sommige noordelijke regio's zelfs maar 40%. En daar is dus ook nu weer een mini-lockdown ingesteld. Omdat de besmettingen weer toenemen en de ziekenhuizen en de IC's weer vollopen. En de mensen die daar worden opgenomen, ja, zijn toch zo'n tegen de 95% niet gevaccineerd. Ja. Vanaf zaterdag dus volledige vrijheid voor gevaccineerden in Griekenland. Connie Keese, dankjewel. Het Spreekuur. Vandaag met Toosje Valkenburg, huisarts en voorzitter van het gezondheidscentrum in De Bilt. Toosje, goedemiddag. Goedemiddag. Er zijn veel vragen binnengekomen. Deze bijvoorbeeld van A. Klomp. Wat is nou het verschil tussen een extra coronaprik en een booster? Ja, dat is eigenlijk geen verschil. Dat is gewoon hetzelfde. Het is een extra, ja, het is een extra coronaprik die je krijgt om je immuunsysteem te boosteren, zeg maar, op te peppen. Ja. Want daarover gesproken, vandaag valt de uitnodiging op de mat voor een groep mensen met ernstige afweerstoornissen. Om hoeveel mensen gaat het dan? Wat ik heb gelezen, volgens mij ging het om de 200.000 mensen in Nederland. En als je dan geen brief krijgt, kun je dan toch ergens terecht om een derde prik aan te vragen? Nee, het is vrij goed gedefinieerd. En de uitnodigingen gaan via de medische specialisten. Dus die wijzen de patiëntengroepen aan die voor een aanmerking komen. Dus als je vindt dat je er voor een aanmerking zou moeten komen en je bent niet uitgenodigd door jouw medisch specialist, dan zou je daar moeten vragen waarom je niet in aanmerking komt als je denkt dat dat wel zo is. Maar het staat vrij goed opgeschreven wel om welke groepen het gaat. Ja. Een appje van Marianne die zegt, ja, eerst maar eens de rest van de wereld prikken. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, dat begrijp ik wel. Dat is echt wel een soort moreel dilemma vooral. Hè? Nou snap ik wel dat deze groep die nu is aangewezen zijn echt mensen die onvoldoende immuniteit hebben opgebouwd of te snel afneemt. Hè, hun immuniteit, dus die beschermen we echt wel op deze manier. Dus ik vind dat nog wel een te verdedigen ingreep. Het zou anders zijn als we nu hadden gezegd met de griepprik gaat er ook weer iedereen een coronavaccinatie mee. Dan is de groep veel groter. Een vraag van Aniek. Met een prik alsnog besmet raken met corona, ontstaan er dan niet heel veel varianten als je gevaccineerd bent? Ja, dat zou zo zijn als de groep die ongevaccineerd is eigenlijk ook weer heel groot is. Zodat dat virus zich makkelijk kan overspringen en kan verspreiden. In Nederland is het natuurlijk wel zo dat de groep stel dat jij een gevaccineerd bent en in jou ontwikkelt zich een virus dat resistent is voor jouw vaccin, om het maar even zo te zeggen. Dan is de kans dat het succesvol kan overspringen en zich kan verspreiden in een goed gevaccineerde gemeenschap wordt heel klein. Ja, want dat is eigenlijk de belangrijkste reden om de hele wereld dus te vaccineren. Ja, ja, want dan hou je minder reservegroepen over, ja. Baan, die komt met een volgend bericht. Het is toch raar dat je gevaccineerde mensen die het virus kunnen dragen en doorgeven zonder testen naast mensen zet die ervoor kiezen niet te prikken, maar die wel negatief getest zijn. Zo breng je toch deze wappies in gevaar. Ja, dat is eigenlijk een moreel dilemma. Hè? Dat is niet een soort medisch dilemma. Als je iedereen kan gevaccineerd worden, dus die mensen die dat niet willen of in sommige gevallen niet kunnen, maar als we nu uitgaan van een groep die dat niet wil, Die maakt daarin ook een keuze. En natuurlijk lopen zij een groter risico om besmet te raken, omdat je als gevaccineerde het wel bij je kan dragen. Maar je kan ook de samenleving niet de hele tijd op slot houden. Ja. Dus we kiezen ervoor om dan de gevaccineerden wat die ruimte te geven om zich vrijer te bewegen. Ja, dan solidariteit is wel wederkerig. Dus je kunt ook niet tegen iedereen zeggen die gevaccineerd zijn. Je moet nu nog steeds rekening blijven houden met mensen die niet gevaccineerd zijn. En omgekeerd. Dus dat is toch echt wel een ander dilemma wat je niet makkelijk kan oplossen. Maar wat ook een politieke keuze is om op een gegeven moment te zeggen, iedereen die gevaccineerd wil worden, kan het zijn geworden. En nu gaan we de samenleving weer openen. Want dat is natuurlijk ook een grote behoefte van mensen. Ja, maar jij hebt ook nog een patiënt op de IC liggen, hè? Ja, en ook een, en die is niet gevaccineerd. Ja. En dat is natuurlijk het grootste deel van de mensen die in het ziekenhuis zijn niet gevaccineerd. En dat is natuurlijk toch een hele verdrietige waarheid. Ja. Omdat dat echt niet allemaal mensen zijn die heel consequent hebben gezegd, ik wil daar niet, ik wil niet gevaccineerd worden. Het zijn twijfelaars over andere overwegingen, willen nog even wachten. Ja, en dan in dit tragische geval eigenlijk zijn ze dan toch te laat. Ja. Een vraag van Jeroen. Wat is nou precies de reden waarom het gele boekje, dat al bestaat sinds 1983, niet meer geldt als vaccinatiebewijs voor de coronavaccinatie? Weet ik niet. Onbegrijpelijk. Ja. We hebben hele corona-apps en check-apps en QR-codes opgetuigd. Waar het gele boekje, zeker internationaal, natuurlijk al jaren goed doet. Kijk, voor Europa is het nog best makkelijk, want dan kan je zo'n QR-code scannen en dan zit je al snel op een Frans terras. Maar als je naar Afrika gaat, denk ik dat zo'n geel boekje toch uiterst efficiënt en goed werkt. Ja. Een vraag van Ipe. Noorwegen, Zweden en Denemarken hebben alle coronamaatregelen laten vallen. Is hun vaccinatiegraad daar hoger dan bij ons in Nederland? Dat weet ik niet precies. Ik denk wel dat zij ook hun beleid daarvan af hebben laten hangen. En van het aantal besmettingen. Het is ook natuurlijk wat dun bevolkter. Dus misschien verspreidt het zich daar wat anders. Ik weet dat Nederland het eigenlijk best goed doet in de vaccinatiegraad. En ook, ik heb ook niet gehoord dat Noorwegen en Zweden met kop en schouders bovenuit steken. Ik denk alleen dat zij gewoon de tijdrijf hebben gevonden om het nu zo aan te pakken. Ja. Het RIVM heeft de afgelopen week iets meer positieve coronatests geregistreerd dan de week ervoor. De R-waarde steeg iets. In hoeverre baart dit zorgen nu de versoepelingen zijn doorgevoerd? Ja, ik denk dat het niet onverwacht is. Weet je, dit zal de hele tijd zo op en af gaan. In het zoeken naar hoe we als samenleving met dit coronavirus gewoon omgaan. Het wordt niet nul. Het zal, zolang de vaccinatiegraad, die zal nog verder moeten stijgen om het nog minder te laten worden. En in die tussentijd zal het afhankelijk van het weer en wat er verder gebeurt en of mensen zich nog een beetje aan de maatregelen houden, de basismaatregelen, zal het op en af gaan. Ik vind het niet meteen dat je nu moet zeggen het baart zorgen. Volgens mij is dit eigenlijk nog wel steeds de verwachting. Goed, dankjewel. Toosje Valkenburg, huisarts en voorzitter van het Gezondheidscentrum in De Bilt. Morgen huisarts Shakib Sana. Die zit dan klaar voor al uw vragen, huisarts in Delfshaven. Die vragen kun je alvast stellen via de gratis Radio 1-app of via de mail blokentvan@avrotros.nl. Sueño cuando era pequeño, sí. soñar. Ya no te creo, ya no te deseo. Solo te veo, solo te deseo. Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo. Dime, Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime, sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo, yo, yo. Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada, Sofía. ¿Y por qué no me dices la verdad? Sigo sin tu mirada. Dime, Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo. Dime, Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime, sé que no, sé que no, sé que solo. Alvaro Soler en Sofia. En daarmee komen we aan het einde van deze Blok en Twan. Het is namelijk de week van de podcast op NPO Radio 1. En dus reserveren wij het komende half uur voor Miss Podcast. Misha ontvangt Bas Louise, maker van de Springsteen podcast. En er is live muziek van Paulien Rondeau, oftewel Katbuk. NPO Radio 1. Dat zometeen eerst het NOS Journaal met Jelle Visser.